przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Niemiec z wizytą w Polsce, za chwilę podsumowanie dzisiejszych rozmów. W wojsku brakuje lekarzy, jest około 500 wakatów, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Obrony. W Norwegii tłumy chętnych zwiedzały Dar Młodzieży. Bardzo jesteśmy usatysfakcjonowani, że w końcu Dar Młodzieży zawitał do Norwegii. Mi się wszystko podobało. Bezpieczeństwo i przyszłość Unii Europejskiej. O tych sprawach rozmawiali prezydenci Polski i Niemiec. Frank-Walter Steinmeier przebywa z dwudniową wizytą w Warszawie. Mariusz Pieśniewski. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali m.in. o stabilizacji sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie we wschodniej flance NATO, mówił Andrzej Duda. Jesteśmy z tego zadowoleni, że nie tylko Polska jest w NATO, ale że także NATO jest w Polsce. Ale także o przyszłości Unii Europejskiej. Obaj zgodni są, że wspólnota musi znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Potrzebujemy w tych czasach więcej wspólnego i wzajemnego zaufania. Potrzebujemy czegoś na kształt poczucia my Europa, mówił Frank-Walter Steinmeier. Poruszono też trudny temat budowy gazociągu Nord Stream. Polska płaci dzisiaj za gaz rosyjski więcej niż płacą za ten gaz Niemcy. No to stąd właśnie, że byliśmy przymuszeni do tego, żeby kupić gaz od Rosji. Oczywiście Rosja tą sytuację, Gazprom tą sytuację wykorzystał. Niemiecka kanclerz poruszyła sprawę Ukrainy w rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem. Chodzi o rozwianie obaw Polski i Ukrainy, że druga nitka Nord Stream spowoduje zaprzestanie tranzytu gazu przez Ukrainę. Trzeba znaleźć rozwiązanie, aby utrzymać tranzyt przez Ukrainę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W wojsku brakuje lekarzy, ale tendencja spadkowa została zatrzymana, mówili przedstawiciele MON-u, prezentując Sejmowej Komisji Obrony informację o systemie opieki zdrowotnej w resorcie. Na 1200 etatów lekarzy w jednostkach Wojskowej Służby Zdrowia jest około 500 wakatów. Ministerstwo liczy, że sytuacja polepszy zwiększenie liczby miejsc dla absolwentów szkół średnich chętnych studiować medycynę wojskową. MON rozważa też otwarcie przy jeszcze jednej uczelni medycznej Wydziału Kształcącego Lekarzy Wojskowych. 18 tysięcy żołnierzy z 19 państw na terytorium 4 krajów. W Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii trwają manewry Saber Strike, które mogą spowodować pewne utrudnienia na drogach. Jednym z zadań jest bowiem sprawne przerzucanie wojsk pomiędzy poligonami w całym kraju, głównie z zachodu na wschód. Jadąc publicznymi drogami można się natknąć na kolumny potężnych wojskowych pojazdów. W nocy ze Szczecina taki transport wyruszy w stronę poligonu w Drawsku-Pomorskim. Będzie jechał najpierw krajową 10, a od Stargardu 20. Mijając konwój należy zachować ostrożność, mówi major Marcel Podchorodecki. Przede wszystkim nasze kołowe transportery opancerzone ważą ponad 20 ton. Droga hamowania takiego sprzętu jest dość długa, więc szybki wjazd między takie transportery i hamowanie samochodu osobowego, który ma krótszą drogę hamowania, może skutkować kolizją. Z kolei 9 czerwca z Drawska Pomorskiego wyruszy kilkanaście kolumn, po 20 pojazdów. Najpierw w stronę Wałcza, krajową 10, potem do Chojnic drogą numer 22, z Chojnic drogą wojewódzką do Chełmna. Dobiega końca wizyta Daru Młodzieży w Stavanger w Norwegii. Żaglowiec płynie dookoła świata w rejsie niepodległości. Wczoraj i dziś zaproszono na pokład Polaków mieszkających w tym mieście. Bardzo jesteśmy usatysfakcjonowani, że w końcu Dar Młodzieży zawitał do Norwegii, do naszego miasteczka Stavanger, gdzie mieszkamy. Mieliśmy też dużą satysfakcję posłuchać tutaj przewodników, trochę się dowiedzieć o podróżach. Mam nadzieję, że częściej będziecie do nas zaglądać, bo słyszałam, że właśnie też się podobała Norwegia. Też bardzo się podobała. Dzisiaj byliśmy na wodospadzie. Mona Fossen, słyszałam. To najbliższy wodospad tutaj do Was? To najbliższy. Bardzo piękne są 3 godziny stąd, a w tamtą stronę godzinę drogi. I jesteśmy na Preikestolen, półce skalnej, nad pięknymi fiordami. Jeżeli nie mieliście Państwo okazji, to my zapraszamy jak najczęściej. Mi się wszystko podobało. No i to najważniejsze. Ty jesteś bardzo fajna. Jestem bardzo fajna. Bardzo, ty też jesteście bardzo fajni. Dar młodzieży odpłynie z Norwegii jutro, zatrzyma się w Szczecinie, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Morza. Następnie uda się w rejs dookoła świata. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, w Tatrach okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pogórzu Karpackim, 20 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Fragment maila z 1 czerwca tego roku z godziny 9.42. Z sentymentem przypominam sobie audycję sprzed około 30 lat, kiedy to przedstawiał pan na przykład dyskografię Klausa Schulze. Mam pytanie, czy są gdzieś w archiwum lub w internecie, na przykład w MP3, czołówki, zapowiedzi dyskografii Klausa Schulze lub całe audycje, jak pan na początku wymienia tytuły płyt Klausa, a w tle pomiędzy wymienianymi płytami słychać ich wybrane przez pana fragmenty. Miałem to nagrane na kasecie magnetofonu, ale kasetę gdzieś ktoś pożyczył i klops. Mógłbym to puszczać na okrągu. Pisze pan Ireneusz, Warszawa, Bemowo, kolekcjoner płyt Klausa Schulze. Najbardziej ceni płyty Digit, Body Love Dreams, Interface, ale nie tylko, bo i kompakty zespołu Tangerine Dreams, których wyróżnia Ricochet i Le Parc. W sumie ma ich kilkanaście. I dalej, jak były koncerty tych grup w Polsce w tamtych latach, to byłem w wojsku. 1983-1985. Dziękuję słuchaczowi za przywołanie dość odległych wspomnień, a w nurtującej sprawie niestety klops. Ale z mailem pan trafił wyjątkowo. Aktualne wydanie studia dedykowane jest właśnie sympatykom muzyki Klausa Schulze. Zatem zapraszam nie tylko pana. Wybranych na dziś nagrań mistrza w programie trzecim nigdy dotąd jeszcze nie było. Kompozytor, jak Państwo słyszą, już wziął nas w posiadanie. Zawłaszcza uwagę słuchaczy. Hipnotyzuje. Tuż przed pierwszym przyjazdem Klausa do Polski ukazał się album Identity, słuchowa tożsamość, zapowiadający zdynamizowanie muzyki, zwłaszcza tej wykonywanej na koncertach. W tym samym 1983 roku niespodzianka, kolejny album Dziękuję Poland. Na wymienionych płytach utwory grane i w Polsce spopularyzowane. Przed chwilą słuchaliśmy kompozycji Sink or Swim, to nieznany wcześniej bonus ze wznowionej 22 lata po premierze słuchowej tożsamości. El muzycznych premii na wzbogaconej Identity jest więcej. Przed Państwem kolejna trójkowa premiera z tej samej płyty. Tytuł Off White Nights, Białe Noce. Zjawisko znane mieszkańcom północy. dramatyczne białe noce. Hasło dzisiejszej projekcji studia: Perły z archiwum. Klaus Schulze. Inny ze wznowionych albumów koncertowych z roku 1994, Wagner Disaster, z nagraniami z Paryża oraz Rzymu, zawiera blisko 20-minutowy dodatek dla wyznawców mistrza. Nagranie z tournée zrealizowanego 3 lata wcześniej, obejmującego 5 hiszpańskich miast. Syntezatory Klausa, wiolonczela Wolfganga Tipolda, klimaty quasi-operowe. A z estrady pozdrowienie dla publiczności. Encore Sevilla. Digital. But now I play a piece which I made specially for Spain, and you will see, maybe you feel like Spanish or you feel like everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Klausem Schulze byliśmy w Sewilli. Utwór wykonany w finale na bis. A pierwotna zawartość oryginału, przypominam, to utwory z koncertów w Paryżu i z Rzymu. Zbiór nosi tytuł Niepowodzenie, ewentualnie Klęska Wagnera, Wagner Disaster. Niewątpliwie ten wybór zasługuje na radiową projekcję w półmroku. Ponad 2 godziny z Klausem Schulze. Mogą to Państwo sobie wyobrazić? Aktualne możliwości studia muzyki są znacznie skromniejsze. Następny album ze wznowionych arcydzieł gatunku. Rok 2001. Festiwal Klang Art. Sztuka dźwięku. I znowu Schulze z towarzyszącym mu wybornym wiolonczelistą. Lecz gustownie wybrany dodatek do tego wydawnictwa, noszący tytuł Short Romance, to fragment nie z festiwalu Klang Art, a motywy muzyki baletowej Klausa Schulze. Przywołane akustyczno-elektroniczne uczucie nie potrwa nawet w trójce 6 minut. Thank you. zmarły z archiwum, Klaus Schulze. Z arcybogatej dyskografii współtwórcy gatunku wyłącznie wieczór premier. Na zakończenie muzycznych nastrojów i dociekań utwór From Church to Search. Sample głosów, uspokojenie. Można chyba powiedzieć coś w rodzaju liturgii kompozytora. Wierzę w muzykę. To ostatnie takty tego utworu. A za tydzień w studiu muzyki Audio Etno z radioteleskopem w tle. Autorem tych skojarzeń jest Rafał Iwański i towarzyszący mu muzycy. W kręgu rodzimej L-muzyki dopiero za tydzień, a teraz pozostajemy tak, jak czynimy to od początku naszego dzisiejszego spotkania z Klausem Schulze. Przez kościół do dociekań. From Church to Search. Klaus Schulze w połowie lat 60. podobno najszybszy rockowy perkusista w Berlinie Zachodnim. Dziś weteran, legenda rockowej awangardy. Awangardy, która z krautrocka i kosmische Musik przeobraziła współczesną muzykę w obiecującą muzykę przyszłości. I to wszystko, co mogłem dziś Państwu zaproponować. Dziękuję. Do usłyszenia.